Ondo etorri, barriro be, estolderrira. Gaur honetan bigarren saioa zibiliko gara. Bigarren saioa dela eta zenbaki honen inguruen bueltak ibiliko gara. Gaurkuen rock taldietaz ibiliko gara eta rock talde bikotietaz, bi pertsona zeiniko taldietaz. Eta beste barik, motorra berotzen azteko, hasi gaitxezan lehenengo kantuaz, gaurkuen estolderrira bat gehi bat. The White Stripes entzuten gabiz, Seven Nation Army kantua, euren kantu ezagunena. Detroiteko talde bat da, estatu batuetakua, eta Jack eta Meg Whiteko osatzen dabe, bikote bat, eta hori izango litzeke dauen bikote ezagunena holan rock munduan. Honek gitarra eta bateria utza dira, eta gehienak holan izango gitarra eta bateria. Kontu da gitarra eta bateria bakarrik dagoenean, buruek utzuni igarten dauela, esaten dauela, joan, nun dauz grabiek, nun daudana, eta beti trampan bat egiten dabe. Bai, grabazioen bajo bat atzetik sartu, edo kasu honetan moduen, oktabadorre bat jarri gitarri. Egin gitarrien soinue, askoz frekuentzia grabietara heltzia. Holan buruek igerten da gutzun hori ez dala falta. Berez, honek produzioek askoz gaurkotu hau edie, baina hasikera baten bai hasi zen kauza gordin hau bat egin. Eta entzun daigun lehen disko euren, lehen diskoko kantu bat, The White Stripes Canon. Yeah. entzuten dozu moduen, rock and roll basiko batera hasi ziren. Ez dago inungo tramparik, bateria eta gitarra, ez dago inungo tramparikoen inguen. Abotz bataz beteten dabe, nahiko eta sobran. Eta zenbat eta apurtu hau, hobeto. Zenbat eta abotza megafono batetik pasauteko zentzazio emon, hobeto. Zenbat eta urruno bateriz jegra bau, hobeto. Eta aurreko saioegaz loturi egiteko, eta honen taldien aitzindari bat jarteko, talde zar batera joango gara, rockabilizien eta psikobilizien mogiduzan talde bat, Flat Duo Jets, Please Please Baby entzungo dugu. Honek aitortu ebien The White Stripesek, euren referentzia handi bat izan zen. Entzungo digun, Please Please Baby. The stars up above. Well, I said you've gone now. I'm gonna make you my own. Said you've gone now. I'm gonna make you my own. I'm gonna treat you better, love you all night long. Oinarte entzun dugu zen danak, gitarra eta bateria formatuen izan dira, oin formatu apurtuko, saioa apurtzeko apur bat, eta baju entzungo dugu. Oingo taldea, gitarra eta, oza, bateria eta baju die, eta baju egaz trampa bat dau. Lehen esan dugun moduen, gitarrie grabi hau jartien aukeria dau, edo kasunetan, baju distorsiño bidez edo fuz bidez, frekuentzia altu hauetara mobitzia. Noruegako bikote hau entzungo dugu, La Casa Phantom, kantuen izena, Feed My Silence. Thank you. Suabe, baina bidien Galizian geratuko gara. Galiziako bikote bataz geratuko gara, Galiziako neskabi. Euren izena Bala, Anxela eta Violeta die euren izenak eta gitarra eta bateria die. Grunge, stoner, punk, olako nazte arrare bat egiten dabe. Entzun daigun euren kantuak, Bala, Omerta. Etxera aldu gara, eta etxeko bikote ezagunena entzungo dugu oin, Donostiko bikote hau, Niñako Diot eta Txiko Tornado, Koldo Surfing Kaosen ibliteko gitarristie, eta Ursula, Las Cobras eta Zuloaken ibliteko baterizie die, eta erritmo gogor eta pisutsuek ebalten dabez, riff sakon-sakonak, 2020an Euskarako diskonenan mintzarietan premizuen motzien, osake, bueno, entzun da iguzen pare bat kantu, Niñako Diot eta Txiko Tornado, Lelengue, Monster. We'll be right back. Saioa amaitzeko Durangaldera etorriko gara, eta Durangaldeko bikote bat hasibiliko gara. Bikote hau Pinpilin Pusiz. Ez hostie, nik ez duaz ikusi, baina ez hostie zuzeneko oso potentia dekiela. Ane Durangarra eta Raquel Bartzelonarrak osatzen da betaldia, eta beste barik euren kantu bat asamaituko saioa, eskerrik asko saioa ikusi dozuen danoi, eta, bueno, entzun dozuen danoi, eta urrengo baten barriro batuko gara estolderri honetan. Beste barik, Pinpilin Pusiz, erre, agur! Galdera bat, borrotos piztizan dut.